हम निराजत थी वंचित न रहे जो हृदय माजूर मीनू रेशम भरू हो हृदय माजूर मीनू रेशम भरू हो थोली सी नजर थी सुरक्षित न रहे जो पापा मटाहा पड़े गौरव भले हो बुढ़ापा मटाहा पड़े गौरव भले हो जुबानी मप्रीति फरज रूप गण जो मोहब्बत बिनानी जो बीते जवानी तो एली जवानी शर्म रूप गण जो कदी छान छानू छुपाई मेरो मनुष्यो न सर्जनो उद्देश्य कज जैने जवानी मा भैया नी खो नवाजश जवानी नी थई हो तमो पर नवाजश जवानी नी थई हो तमो पर तो एनो समय सर सदुपयोग कर जो नजर नीच राखी कोई बाट नी रखे उपाय बथोड़ा संजोग कर बगीचाओ मा जैने घूमी शको छो बगीचाओ मा जैने घूमी शको छो ने एकांत मा जैने झूमी शको छो जवानी नि मत मस्त अंगड़ाई ना सम जवानी नि मत मस्त अंगड़ाई ना सम विकसती कलियो ने झूमी शको मधुर प्रेम पत्रों नी रचना निखाते मधुर प्रेम पत्रों नी रचना निखाते तमारी अनेक रात खर्ची शको छो तमारी अनेक रात खर्ची शको छो भले ने न हो कहिए अभ्यास जे तमें तो ये साहित्य सर्जी शको छो खर्चवानी मौसम छे खर्ची जनाथो खर्चवानी मौसम छे हर चीज नाखो उजबवा न दिवस छे कुछ भी जनाखो बुढ़ापो कठण हो छे माटे सरस कोई संगात शोधी जनाखो जवानी नो संगात जवानी नो संगात एवो मित्रो जवानी पछी पण जे सहकार आपे रुजारी भरेली नटोनी सफेदी रुजारी भरेली नटोनी सफेदी फरीती जवानी समो प्यार आपे फरीती जवानी समो प्यार आपे फरीती जवानी समो प्यार